Што ж, шапейку не было чаго быць недавольным гэтым плёнам. Яно было не пустое, не гультайскае, можна ўжо сказаць, мінулае лета. Як і ў тыя гады нязбытным вялікім клопатам лета былі дарогі. Трэба было, як і ў тыя леты, карыстаючыся тым, што балоты падсыхаюць, што сярод лета ёсць трохі вольнага часу, ладзіць грэблі, правіць, лажыць масты. Дарогі былі вечнай бядою. Хоць нямала за мінулыя гады наладзілі. Клопату хапіла і на гэтае лета. Хопіць яшчэ, мабыць, не на адзін дзясятак гадоў. Паваждацца давялося немалам, але клопат, што ні кажы, не прапаў попусту. Яшчэ дзве грэблі новыя у самую балотную глухамань, яшчэ некалькі падсыпалін, наладзілі старых, пералажылі шчарбатыя падламаныя масты, збудавалі трохі новых. Можна, не хвалячыся і не прыбядняючыся, сказаць тое-сёе зрабілі. Вядома, да ладу яшчэ далёка, дарогі яшчэ багата дзе рэжуць без нажа, але ўсё ж тое-сёе зрабілі, зрабілі. 1 верасня школьны званок паклікаў малых у тры новыя школы. Апейка ў той вераснёвы дзень дапаў да адной з іх у Мокуці. Сам бачыў, колькі радасці ўцехі было ў бацькоў і дзяцей. Усё сяло, старыя і малыя, сышліся як на свята. Заняткі доўга нельга было пачаць ад таго, што кожнай матцы, кожнаму бацьку хацелася паглядзець, як будуць іхні ці іхнія вучыцца. Потым разышліся, праўда, па палосах, па гумнах, але вечарам, каб не было апейкі, спаілі б з радасці далікатнага настаўніка, адзінага пакуль на ўсю школу. Свята праўдзівае было, і апейка не дзівіўся. Раней трэба было перціся ў школу за цэлых 7 кіламетраў, ды ледзь не ўсё лесам па незлічоных лужынах, якія летам не высыхалі, цераз балота за куранямі. І лес там быў найбольш чорны, непралазны, поўны ўсякага звер'я ды гадаўя. В саміх Юравічах тут былі і апейкава задума, і яго кіраванне, зрабілі інтэрнат для дзяцей з далейшых сёл. Школ другой ступені ў раёне не густа, пакуль што поўная толькі адна. Дык от і няхай будзе сталы прытулак усім, хто хоча ісці з балот да святла. Няхай будзе цёплы куток і страха перад вучобай, пасля вучобы. Не ўсякаму бацьку ёсць на што наняць іх у мястэчку. Сам насам апейка радаваўся, ганарыўся нават як асобным дасягненнем, што ў гэтым годзе школы будуць не толькі з апалам. Дрывамі ўдалося забяспечыць школы непагана, дзецям не давядзецца мерзнуць у халодных класах. У гэтым годзе ва ўсіх школах будуць для дзяцей гарачыя снеданні, хлеб і чай з цукрам. Ва ўсіх школах цяпер ёсць тытаны ці бачкі гатаваць чай. Ёсць хлеб і ёсць цукар. Гэта ўжо нешта ад будучыні. Гэта ўжо, можна сказаць, з'ява сацыялізма. Цяпер, калі восень відна не па нейкіх асобных прыкметах, а ўладарыць усюды, беспадзельна можна ўжо скінуць з душы трывогу пра ўраджай. І налілося ўсё, і выспела, і прыбралі з поля, за ўсе зернавыя можна быць спакойным і за жыта, і за ячмень, і за авёс. Тое леташняе лета было няўдалае. Зернавыя ўрадзілі слаба, што вымакла з вясны, а што пагарэла, і людзям было мала, і перад дзяржавай у даўгу засталіся. Не выканалі нарыхтовак. Была цяжкая восень. У трывозе аб людзях, з усякімі непрыемнасцямі зверху, за невыкананы план, і яшчэ больш цяжкая зіма і вясна. Людзі ў некаторых сёлах дамешвалі ў муку жолуд, пяклі з жалудовага цеста. Ні адной сям'і Некалькім сёлам гразіўся голад. Трэба было памагаць, з багацейшых сёл ратаваць колькі змогі. Памагалі і выратавалі. Узялі з гэтых багацейшых сёл, выціснулі з кулакоў. Тым сім дзякаваць ёй падсабіла акруга. Пасля ўсяго асабліва неспакойныя былі і вясна, і лета, таму і асаблівая радасць, што не падвялі. Ураджай сёлета непаганы, калі раўняць нават з тым, што збіралі ў добрыя гады. Жыццё павінна выправіцца. Цяпер неспакой толькі пра картоплю, каб з ёй добра было ўсё. Восень пакуль, не прыдумаеш лепшай, золата не восень. Дні, як адзін, сонечныя, лагодныя, неяк надзіва чыстыя. Всё навокал у ласкавай, дзівоснай яснасці. Всё агорнута млявым велічным спакоем. Мілаватае неба, далёкія і блізкія лясы, трава пры дарогах. Усім гэтым небам і зямлёю прырода нібы кажа: «Я папрацавала немала, нашчыравалася за вясну ды лета, і от хачу пакволіцца ў спакоі». Яна, можа, і мае права на спакой, а людзям не да яго, не да спачыну. Людзі поўныя клопату, ад вечнага асенняга імкнення, і таксама повін клопату апейка. Толькі ў клопаце яго ні адна сям'я, ні адна гаспадарка. Тысячы сем'яў, десяткі вёсак і вёсачак, раён. Цупаюць цапы у тысячах гумнаў. За палямі, за барамі і зараснікамі, за абшарамі балотных чаратоў і асакі цупаюць у дзённай яснасці і ў чорныя з першым подыхам холаду ночы пры святле лятучых мышаў. Звіняць і ў дзень і ў ночы яшчэ нечастыя калгасныя малатарні. У дзень танчэй, як бы празрысцей, у ночы басавіцей. Гул іх яшчэ не ўсюды звычны, і таму вяселіць асабліва. Ён як нейкая новая і вельмі звонкая мелодыя ў даўняй песні восені. Людзі начамі пры святле ліхтароў і на сваіх гумнах, і каля малатарань выглядаюць толькі незвычайнымі. На стрэхі, на сцірты, на поле ліхтары кідаюць вялізныя цені. Ад ценяў гэтых людскія рукі з бічамі цапоў, з віламі, нібы рукі асілкаў. Самі людзі выдаюцца асілкамі. Можа быць, яны ёсць асілкі. З ночы ў ноч да світання цупаюць цапы, гамоняць малатарні, людзі робяць, не шкадуючы сілы, да знямогі. Цяпер самае галоўнае — хлеб. Хлеба трэба ім, трэба гарадам, трэба арміі, у хлебе жыццё народа і магутнасць краіны, якія будуюць пятігодку. Хлеб гэты, якога раён дасць небагата, толькі некалькі кропель у хлебным моры краіны, але яны не лішнія. Краіна жыве нялёгка, нераскошна. Кожная кропля на ўліку. Першымі ў акрузе былі чырвоныя абозы з іх, з Юравіцкага раёна. Адзін абоз павёў Калінкавіч на станцыю новы сакратар райкама Башлыкоў. З другім у няблізкую дарогу хвойнікі выправіўся Апейка. Апейка вёз абоз сёл, якія былі бліжэй да хвойнікаў. Збіраліся на шляху. Вазы з сёл ішлі к шляху цераз грэблі, цераз масты па польных дарогах, з жалезных абадоў цёк то руды, тарфяны, то белы, як мука дарожны пыл. Па шляху рушылі разам, вазы з мяхамі збожжа паўзлі па белых, пясчаных каляінах, між старых і шумных бяроз. Праз сёлы і міма сёл, міма хат, наводдаль ветракоў, што паважна круцілі крыламі. Ехалі пад вясёлыя маршы і полечкі куранёўскага гарманіста Алёшы, пад песні вожчыкаў, між якіх асабліва стараўся Міканор. Калі ж гарманіст і ахрыплыя вожчыкі сціхалі пад доўгі задуменны гоман тэлефонных правадоў. Толькі сцяг на пярэднім возе ўвесь час весела, агніста хадзіў пад лагодным цёплым ветрам. З полячкамі ды кадрылямі прагрымелі коламі па бруку галоўнай вуліцы мястэчка, паўз балота выбраліся ў строгі сасоннік далёкай станцыі, апыленыя, прытомленыя, з прытомленымі коньмі, але гаманлівыя, галасістыя. Пра гэтыя абозы пісалі потым газеты. Гэта была падзея не толькі для раёна, але і для акругі, і, можна сказаць, для рэспублікі. Башлыкоў чуў сябе тады героем. Абозы гэтыя як бы прагрымелі аб тым, які кіраўнік, якога палёту прыехаў у раён. І трэба сказаць, што для абозаў гэтых ён немало пастараўся. Так што пачатковы гэты яго трыумф быў зусім заслужаны. Але, як і здаралася не раз мінулымі гадамі, пачаўшы першымі, набыўшы шумную славу рэспубліканскага маштабу, всю гэту славу неўзабаве ж страцілі, ганебна адсталі. Не зважаючы на ўсе старанні сакратара райкама, на яго вялікае шкадаванне. Апейка, вядома, таксама шкадаваў, што нарыхтоўкі зацягваюцца, але ён перажываў спакайней, быў і характарам больш стрыманы, і аб славе не так бедаваў, і, галоўнае, браў тое, што здарылася, як пакуль няўхільную бяду. Яна не першы раз абыходзілася з ім так. Всё ж бяда гэта і яго тачыла. Дарогі рэзалі, прымушалі траціць попусту столькі часу і сілы. Каб мог палічыць хто-небудзь, колькі патрачана іх за ўсе гады, колькі паламана адных калёс, ператомлена коней. Ва ўсім раёне ні адной вярсты чыгункі, ні адной станцыі. Палавіна вёсак кіруе на станцыю ў адзін суседні раён, другая ў другі. І як ні выгадвай, і ў адзін і ў другі бок менш як па 30-40, а каму-нікаму і па 50 кіламетраў не выходзіць. Тут як ні старайся, хоць абозы будуць рыпець не толькі ў дзень, а і ноччу да ранку. Всё адно не ўправіся добра, всё роўна раён спозніцца. Такія дні апейка нецярпліва думаў пра той блізкі і далёкі час, калі па іх лясных ды польных дарогах запыляць аўтамашыны. Это была яму адна з самых дарагіх мар. З добрымі дарогамі ды машынамі, быў ён упэўнены, глухая старана іх вельмі хутка зменіць сваё аблічча, стане краем багацця і культуры. Машыны, лічыў ён, борзда разгоняць застаялую дзікую цішыню, радасна панясуць у знябытыя вёскі шчырыя і шчодрыя дарункі гарадоў. Пакуль жа, ужо не першы год, ён недавольна паглядваў на раку. Усцяж раёна больш за паўдзясятка прыстаней. Чаму б не арганізаваць хоць бы вывазку паставак па рацэ на баржах? Ужо не раз гаварыў, дабіваўся ў акрузе, ў Мазыры, адтуль пісалі, званілі ў Мінску, Кіеў, ва ўправленне параходства. Нічога не дабіліся, не было барж і буксіраў. Не ўправіліся вывезці і палавіны збожжа. Падаспела бульба, все рынуліся на поле капаць картоплю, абапал усіх дарог, на ўсіх палосах, даўно ўжо не зялёных рудых, зеляніна бульбоўніку пасохла, парудзела даўно заклапочаныя постаці і старыя, і малыя, все, хто можа рабіць, падкопваюць, выбіраюць картоплю, зносяць у кучкі ці ў кашы на вазах, над полем, над дарогаю зняў дзень пяшчотная сонечнасць, дні пагодныя, як на заказ, чыстыя, вельмі тихія, галасы як бы звіняць, але ціха, усюды плавае бабіна лета. Бабіным летам абчапляны рудыя кусты бульбоўніку, трава при дарозе, чапляецца яно за ногі, за крылы таратайкі. У конскай грыве таксама бабіна лета, і спакойная мудрая журлівасць над усім, і пахне дымам. Там і тут на полі белыя дымы, паляць сухое бацвінне, пякуць бульбу, радасць малым, і грэюцца старэйшыя. Земля ўжо не летняя, стынуць рукі, днём яшчэ цёпла, а ночы волкія, важкія, і ранкамі на бульбоўніку на траве белыя махры інею. Паўзуць і паўзуць полем вазы з лазовымі кашамі, вазы з кашамі на полі, на дарогах, на прыгуменнях. Пры гумнах летня ў кожным двары ладзяць капцы, картоплю крываюць ад зімніх халадоў. Вялікія, доўгія, як аборы, капцы ссыпаюць пры калгасных дварах. Доўгія капцы гэтыя яшчэ ў навіну, як і самі калгасныя аборы. Ідуць вазы з кашамі к вялікім раённым дарогам, па шляхах з бярозамі і вербамі, з тэлефоннымі слупамі. Палавіна вазоў у адзін раён, палавіна ў другі. На станцыях зноў людна і тлумна, сыходзяцца, ціснуцца дзесяткі, сотні вазоў, храпуць і ржуць коні, раз-пораз ускідваецца лаянка, гатова загарэцца бойка, кожнаму хочацца прабіцца да вагаў раней. Зноў апейку бярэ трывога аб вывазцы. Марудна ідзе яна, за кругі што ні дзень званкі, запытанні, як з нарыхтоўкамі, як план, напамінкі, што бульба Ленінграду і Маскве накачкі падводзіць акругу. Нібы ён вінаваты, все таму, што ён не хоча ці мала хоча, каб было лепш. І от жа, хоць не вінаваты, хоць ведаеш, няма на табе віны, а ездзіш ужо як вінаваты. Гаворыш ужо ў сельсаветах, у калгасах, у вёсках неспакойна, сам падганяеш ужо і сам накачваеш, хоць часта бачыш, што ўсё гэта і нядобра. Неспакой, гарачка, нервы не вытрымліваюць. Спакой, дзелавітая разважнасць не ўдаюцца. А можа такое зімы ад таго, што ён адчувае, цішыня гэта асенняя не такая лагодная, як магло б здацца зманлівая, нельга паддавацца яе мірнай супакойлівасці. Спакою няма. Спакой нам толькі сніцца, праўду казаў Блок. Нярэдка сустракаюць у сёлах незычлівыя, недобрыя позіркі. Нярэдка позіркі людзі хаваюць, хаваюць душы, стараюцца ўтаіць, што там у іх. Заўважыўшы яго блізка, спяшаюцца адысці падалей, і на сходы вечарамі не проста склікаць. Доўга сыходзяцца і не ўсе, паўзуць нядобрыя чуткі, што гэты год цвёрдыя заданні будуць не толькі кулакам і сераднякам, нават маламоцным, што не абмінуць потым і беднякоў, у каторых будзе што ўзяць, што забіраць будуць ўсё дачыста, што павязуць усё ў горад рабочым і партыйным. Ні ў адным сяле чуў ён. Кулакі шэпчуцца, згаворваюцца, гатовы падняць галаву. Харчаў сказаў, што ў яго ёсць дакладныя матэрыялы пра тое, што рыхтуецца змова. Няціхая, зусім няціхая гэтая залатая асенняя цішыня. І ў гэтую восень, як і летась, натыкаюся на спробы ўхіліцца ад здачы абавязковых падаткаў, як і летась дзе-нідзе спрабуюць утойваць збожжа і бульбу. Адгаворка ўсюды адна — падаткі не пад сілу, здаваць няма чаго, ні ўгаворы, ні пагрозы часта не памагаюць. Наводзіцца арганізоўваць актывістаў. З іх помаччу знайшлі не адзін тайнік схованку збожжа, і бульбы, знайшлі, рэквізавалі. На саміх тых, хто хацеў ухіліцца ад падаткаў, а шукаць, аформілі некалькі спраў, перадалі ў суд. Пяцёх найбольш злосных пасадзілі нават. Можа, таму так востра чуеш прыроду, што бачыш, колькі яшчэ сярод людзей ёсць нялюдскага. Работа старшыні райвыканкама не для беленькіх рук, з дня ў дзень прыходзіцца лезці ў гразь, браць яе сваімі рукамі, адчышчаць зямлю ад гразі. Это толькі збоку здаецца, што работа яго лёгкая. Таратайка са скураным сядзеннем, вошчык Ігнат, свой кабінет у раённай сталіцы. Прэзідыумы за сталом з чырвоным сукном, слава і ўлада. Работа старшыні райвыканкама — гэта работа таго будаўніка грэблі, які першы ідзе і ў ваду, і ў твань, першы сячэ зараснік, вядзе дарогу і па полі, і цераз балота. Работа байца і маленькага аддзялённага камандзіра, які з сакратаром райкама без адгаворак галавою сваёй і сэрцам адказвае за ўсё, што дзеецца ў раёне у такі складаны час. І радасць, і неспакой вечны ў сэрцы, і ў дзень, і ў вечары, і начамі, і ў сёлах, і ў мястэчку, і ў дарозе. Адтаго ён і так часта ў дарозе, па сёлах, няма ніколі спакою. Радасць увесь час клопатам, радасць, вясёлы імпэтны гуд калгасных малатарань прыглушыў мернае цупанне цапоў ужо не ў адным і не ў двух сёлах. У кожным сельсавеце між цеснага бязладдзя мізэрных палосак шырокія, прасторныя абшары калгасных уладанняў. Яны шырэй сталі за год. Касыя рады аратых адзін пры адным ступаюць калгаснымі палямі, баразна пры баразне пакідаюць за сабой вільготную свежасць пахкай зямлі, рыхтуюць да новага калгаснага засеву. Не толькі аратыя з коньмі, нястомныя трактары, пыхкаючы сінім дымам, гаманліва па-маладому порстка рушаць, як новыя працаўнікі і пачынальнікі новых, знаных пакуль толькі ў марах часоў. За гумнамі, за крайнімі агародамі, пры дарогах растуць нязвыкла шрозныя двары з доўгімі аборамі і свірнамі. Іх складваюць са старых свірнаў і гумнаў, для іх прывозяць з лесу смалістыя сосны. Хораша тады пахне свежай смалою на калгасных дварах. Калгасаў пакуль небагата. 9 калгасаў у раёне, як астраўкі сярод даўняга балота. Але бяда не толькі ў тым, што іх мала лікам, большая бяда, што амаль у кожным мала народу, і што яшчэ горш, мала парадку. Ладу мала. Мала калгасных будынкаў, жывёла найбольш па ўсім сяле па розных хлявах. Будаўніцтва ідзе слаба, тэхнікі вельмі мала, і людзі не заўсёды старанна працуюць. Без вялікай ахвоты, як бы аглядваючыся назад, свядомасці не хапае. І агітацыя не заўсёды даходзіць. Невядома, як зацікавіць, запаліць іх. Багата што яшчэ невядома. І чым далей, чым шырэй разгортваецца калгасная, тым больш гэтых загадак. Але галоўнае, як дабіцца, каб людзі стараліся, каб рабілі ад усёй душы, каб любілі і зямлю, і коней агульных, як любяць сваё адзінае. Багата клопату і неспакою было ў апейкі. Але над усім, і дробным, і нядробным, было адчуванне блізкіх вялікіх падзей. Подых гэтых вялікіх падзей чуўся ўсё мацней і шырэй па меры таго, як сыходзіла восень, набліжалася зіма.